De duiding voor het heden. In het nu staat de landheer van snoeimessen met een scherpe blik in jouw Japanse tuin. Hij snoeit de wildgroei van emotie weg met de koude logica van glanzend staal. Zijn autoriteit wortelt diep in de zwarte tuinaarde, waar intellect en structuur samensmelten. Elk takje dat valt is een gedachte die ruimte maakt voor essentie. Je bent de architect van je eigen landschap. Je snijdt door de mist met de precisie van een meester. Rust vind je niet in chaos, maar in de zuivere orde van een heldere, vruchtbare geest. De duiding voor het totale duiding. In de verstilde sfeer van een Japanse tuin staat de landheer van snoeimessen. Zijn geest is zo scherp als een vers geslepen schaar, maar zijn hart blijft kalm als een rimpeloze vijver. De kracht van deze duiding wortelt in de donkere tuinaarde, een vruchtbare, stevige basis van waaruit reden en logica kunnen groeien. Als een tuinslang die met gerichte druk het water precies daar brengt waar het nodig is, dwingt deze kaart je tot helderheid. Geen overbodige emotionele ruis, maar pure focus. De landheer vraagt je om met chirurgische precisie te snoeien in je twijfels. Alleen door het overbodige weg te snijden, blijft de essentie van je pad zichtbaar, in alle eenvoud. Overkoepelend advies. Gebruik je verstand als een vlijmscherp instrument, maar blijf geaard in de realiteit van de praktijk. Wees eerlijk en direct naar jezelf en anderen. Rust ontstaat pas wanneer de waarheid de ruimte krijgt om te bloeien.